राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2061 तदनुसार 12 नवंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखायविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मने नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मंदिर बात पहले आप ही बात हो गया पीछे आप फरमाते हैं कि वे कुछ भी नहीं करना एक बहुत बड़ा साधन है, विलक्षण साधन है। तो कुछ नहीं करना का क्या अर्थ है ये समझ में नहीं आया। कई लोगों को ये आ रहा है कीर्तन छोड़ मानो जबान ने भी कुछ नहीं करना और मन में भी कुछ चिंतन न करना, मन में भी कुछ चिंतन न करना। ये साधन तो पकड़ में आ नहीं रहा है। जब चुप होते हैं मन से चुप हो गए और मन में चिंतन चलते रहते हैं, नाम जब भी छूट जाता है क्या करें? देखो आप ध्यान दे तो सुनना बात, ये है वास्तव में ज्ञान ज्ञान योग की बात, ये भक्तियों की बात नहीं है, ये ज्ञान योग की बात है। भक्तियों की बात तो भगवान के चरणों में पड़ जाओगे, कुछ भी चिंतन मत करो। भक्ति मार्ग में अहित का त्याग करना नहीं होता है, भक्ति मार्ग में सत रसत आप ही हो, सत सच्चा हमार जुना। ज्ञान मार्ग में विवेक ही प्रधानता है, भक्ति मार्ग में विश्वास ही प्रधानता है। तो विश्वास मानना होता है, विवेक जानना होता है। तो विवेक में जड़ का त्याग करना है, केवल चिन्ह में रखना है, भक्ति में त्याग करना नहीं पड़ता। जड़ भी परमात्मा है, सत भी परमात्मा, असत भी परमात्मा है, हमें त्याग करें वो असत आकर्षण आप ना बन जाएगा। भगवान के तब जब आकर्षण होगा तो दूसरी तरफ से आकर्षण सतह मिट जाएगा। भगवान स्वतंत्र सकल गुण खाने बिंद सत संगन पावे प्राणी, ये स्वतंत्र है, संपूर्ण गुण खाने पर सत्संग बिना मिलती नहीं है। भगवान मेरे है ये खास बात है, भगवान मेरे, कोई दूसरा मेरा है नहीं, मैं और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का। ये चार बातें हैं, आप ठहरा को कोई बाधा नहीं हुई। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं, मेरा अपना खास अपना कोई नहीं है, ये खास बात है। भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है, खास बात है। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। ये चार बातें बड़ी सुगम बड़ी सरल है। मेरा वास्तव कोई नहीं है। आप देखो प्यारे से प्यारा बेटा भी पर जाता है, प्यारे से प्यारे संबंधी वो भी मर जाते हैं। किसी पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं तो मेरा कहाँ हुआ? मेरा तो वो होता है जिस पर हमारा अधिकार हो। हमारे कुछ हम रोते ही रहते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान मेरे हैं। ये बात। और मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान मेरे है। भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, और किसी का नहीं हूँ। ये थोड़ी कड़ी बात पड़ रही है। माँ मेरी है, भाई मेरा है, पुत्र मेरा है, स्त्री मेरी है, वास्तव अपने कोई नहीं। जो काम को जरूरत को तब ताकत या सब इष्ट बोल दिखा देगा। कभी अपना भगवान है। मारवाड़ी कहो थे अपना होश आडावे, अपना होश आडावे। हमारे काम और होता है, हमारा होता है तो क्या काम हो जाए? हम अब बीमार पड़ जाए तो प्यारे से प्यारे भी कह देते हैं, कहते बोल गए तो दम उठा सकते हैं। ये तो तेरा तू ही भोगेगा। साफ जवाब, साफ जवाब, साफ तो मैं कौन हुआ? अरे महाराज भगवान के आप हो जाओ, आपकी चिंता भगवान हो जाएगी। चिंता आप ही न चाहिए भगवान को। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ भक्तों का दास। ये था मां तो भक्ति महाराज बहुत बढ़िया है। भक्ति स्वतंत्र सगल गुण खानी, बिन सत्संगन पावे प्राणी। संसार भगवान का स्वरूप है, ये भगत का कहना है। संसार मेरा नहीं है, ज्ञानी का कहना है। मैं संसार का नहीं हूँ। संसार का त्याग करना ज्ञानी का काम है। भगवान को अपना मानना ये भक्त का काम है। यानी कहा मेरा कोई नहीं है, वो विवेक है। कोई नहीं है ऐसे बहुत देर लगती है। भगवान मेरा है, सत सत भगवान है, भगवान मेरा है, इसमें देर नहीं लगती। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। मेरा और कोई नहीं है, और मैं और लग रही हूँ। बड़ी सीधी सरल बात है। इसमें कठिनाइयां तो बोलो, इसमें कठिनता तो बोलो, शंका बोलो। महाराज जी इसमें शंका तो जो आप फरमाते हैं वो सब सही है, लेकिन इसमें ये जो भगवान का नाम और कीर्तन प्यारा लगता है ना, तो उसमें फिर ये कुछ भी चिंतन न करें ये थोड़ा कठिन पड़ता है। आप भगवान का चिंतन करो, कुछ भी न करो, ये बात ज्ञान की है। भगवान का चिंतन करना ये भक्ति है। नहीं चिंतन हुए तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ तू करो। तो ये जो साधन है ये ज्ञान मार्ग का है। सुबह जो आपने बात करवाई, हाँ। ये साधन ज्ञान मार्ग का है, हाँ। और भक्ति मार्ग वाला है वो कीर्तन भजन जो मन में आए दिन भर करता रहे पाठ, हाँ। भगवान मेरा है, मुख्य बात भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ। अब ये बात ही रहे तो आप फरमाते हैं ना, तो सब और भाई लोग कहीं नए आए, उन लोगों ने कहा कि महाराज जी कहते कुछ भी न करे तो फिर तो ये पुस्तकें यहाँ से क्यों ले जाएं, फिर राम राम क्यों करें, ये क्या हो गया हमारी? तो मैंने कहा समझे नहीं। हाँ यही तो बात थी, इसलिए आपसे खुलासा करने के लिए ये बात पूछी है कि नए लोगों को ये बात खुलासा हो जाए कि महाराज जी कभी ऐसी बात नहीं कहते, ये तो विश्वविद्यालय खुला है तो इसमें सब तरह की बातें कहनी पड़ती है। तो समझ में आता हूँ, मैं तो सब बात कहता हूँ, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, योगास्त्रयो में प्रभुता। गीता के 11वें स्कंद में 20वां अध्याय है, उसमें ये कहा है। और गीता में कहा है संसद सह मर्दुना, सत असद मैं ही हूँ। और अपना ध्यान मारे में त्याग मुख्य है, और भक्ति मार्ग में भगवान का स्नेह मुख्य है। भगवान मेरा है, मैं भगवान का हूँ, मेरे कोई नहीं है, ये कैसे पते? ये छोड़ो छूट जाएगा, ये इतनी सरलता है, आप छोड़ो तो छूट जाएगा। आपको मैं पूछूं, कोई गोद से लग जाए तो गोद की माता को माता मानेगा, जन्म की माँ को मानेगा? बताओ, गोद जाने वाले को ठीक बात साधु हो गया तो साधु का अपने मानेगा, अपने स्त्री पुत्र को मानेगा, साधु को मानेगा भगवान मेरे। तो इसमें ये निर्णय रहा कि जो भक्ति मार्ग वाले अपना कीर्तन भजन जो जप करते वो करे, उस मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल संदेह नहीं है। दूसरा में जो स्नेह है, अपनापन है, ये बाधक है। तो ये अपनापन कैसे मिटे महाराज जी? भगवान अपनापन बताओ मिट जाएगा, सत्संग करना कीर्तन करना, ये मिटने के लिए मुख्य उद्योग नहीं है, भगवान में लगने का मुख्य है। भगवान में प्रेम हो, भगवान मीठे लगे, भगवान मारा है, जैसे बाबा कहता है माँ मेरी है, क्या सीखा है उसने, क्या पढ़ाई करी है, और मेरा है ये बता। दूसरा मेरा मानता ये बात है, हाँ केवल भगवान ही मेरे अपने, ये मानिए। हाँ दूसरा मेरा है, धन मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, स्त्री मेरी है, बाप बाप मेरे है, ये बात है, मेरा कोई नहीं है। कर्तव्य पालन के लिए वो है, हाँ उनका कर्तव्य पालन करते, सेवा करो, सेवा करना चाहिए, सीधी बात है। और पूछो भाई, आप पूछो पूछो, आप फरमाते करने से संसार की प्राप्ति होती है, करना संसार में है, तो फिर जप करना कीर्तन करना इससे संसार की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी? हाँ, भक्ति मुख्य है, संसार की सेवा करना यह कर्म योग है, और भगवान का भजन करना ये भक्ति योग है, और विवेक है कि मेरा कोई नहीं है, ये विवेक है। विवेक में जो त्याज्य वस्तु है, वो त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहती है, भक्ति मार्ग नहीं रहती। सद सच्चा मैं सदसत मैं ही हूँ, हे नाथ थोड़ी बता, हे नाथ जैसे बालक माँ को पुकारता है, उसने कौन सी विद्या पढ़ी है, कौन सा अध्ययन किया है, वेदों का पाठ किया है, क्या किया है, बच्चे ने माँ मेरी है, बस काम हो गया, भगवान मेरे है, बड़ा सीधा सरल है, भगवान मेरे है, मैं कैसा ही हूँ इसमें विचार नहीं होता, माँ मेरी है, अच्छा ये विचार करता है मैं स्नान कर लूंगा फिर माँ मेरी हो गई, ऐसा होता है विचार? मैं तो माँ क्या हूँ, स्नान करा तो रोता है, स्नान क्या करा मैं देखो माँ मेरी है, माँ पीछे तो चार पांच मसाला भाग जाता है, भाग पर भी खड़ा रहेगा माँ की तरफ रहेगी दृष्टि माँ से डरता भी है भाग जाता है, परंतु दृष्टि माँ में रहती है। ये मैं सिखा रह गया भगवती स्वतंत्र सकल गुरु धामी भगवती स्वतंत्र है, माँ मेरी है इसमें क्या जोर आता है बताओ, माँ में गामा गोदी मठावा डर माँ सबसे बड़ी है, राजा महाराजा सबसे बड़ी माँ है, माँ मेरी है। बड़ा भाई अगर हाथ में रहे गोद में बता दे मेरे को मैंने माँ करी बड़ी मुश्किल है, मैं स्वीकार बात मेरी है। अरे बड़े भाई कहते मेरी भी है, मैं हुक्म दू मेरे हुक्म मेरा तेरी माँ बन जाएगी। माँ पर खुदा बिगाल मारता है, माँ तो मेरी है। मैं कैसा हूँ ये ख्याल नहीं जाता, मैं कैसा हूँ ऐसे ध्यान जाता ही नहीं, माँ मेरी है। सबूत सबूत अच्छा बंदा कुछ भी हो माँ मेरी है। भक्ति की बात ये होती है मैं भगवान का हूँ, अच्छा हो तो मंदा हो तो भला हो तो बुरा हो तो सबूत हो तो कबूत हो तो माँ मेरी है। क्या हो गई नाम जब है भगवान को अपना मानना भी क्या है, ये सब मन से ही तो कर रहे हैं, भगवान को अपना मानना भगवान का नाम जब चिंतन करना ये सब मन से कर रहे हैं, मन से क्रिया हो गई, अब क्रिया से प्राप्ति होगी नहीं भगवान की, भगवान ने मेरा पना ही देखा खास मेरा पना, जैसे माँ का मेरा पना है ऐसे भगवान का मेरा पना, उपासना एक अलग स्वतंत्र पथ है और विवेक अलग स्वतंत्र पथ है, बहुत ही स्वतंत्र स्थिति कैसे होगी बोले कुछ न करना, ये स्थिति कब होगी मेरे द्वारा तभी करना मत, बगल में ज्ञान निवेदन होती करना क्या है, वो ऐसा मानता है क्या भारत मैं ये काम करता हूँ इस बात माँ मेरी है, मैं कुछ करूँ कुछ ना करूँ माँ मेरी है। पहले भाई को कह देता है मैंने उसको बिना माँ तेरी वो नहीं उठ रही माँ पर अधिकार है, यो भगवान पर बहुत अधिकार खास बात है भक्ति, मैं कैसा हूँ इधर बिजली नहीं जाती इधर जाती बिजली भगवान मेरे कितनी मधुरी बात है, सत्संग है बिना ये भाव दृढ़ नहीं होता, सत्संग अंदर दृढ़ हो जाता भगवान मेरे, जैसे माँ मेरी है ऐसे ही भगवान भगवान अपने प्रति से जाती नहीं, तू कैसा है, सपोत हो सपोत हो, अच्छा हो मंदा हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो मूर्ख हो, जाती नहीं। माँ मेरी है माँ मेरी है, आपकी बातें अच्छी लगी। तो अब कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं सत्संग से भक्ति बढ़ती है, तो हर जगह तो सत्संग मिलती नहीं है, सत्संग तो यही मिलती है ऐसी अच्छी सत्संग, तो दूसरी जगह फिर भक्ति कैसे बढ़ेगी, दूसरी जगह भक्ति कैसे बढ़ेगी, सत्संग करो, सत्संग वहाँ हो आप पुस्तक पढ़ो और सत्संग करो। मैंने सत्संग न पावे प्राणी, सत्संग में ये बात सुनने को मिलती है ना, अविनाशी चेतन अमरसी, सत्संग के बिना मिलती नहीं। स्वामी जी कहने वाला भी तो सच्चा होना चाहिए ना, तभी तो सत्संग हुई, कहने वाला छोटा दोनों सच्चा तो होना चाहिए, तो कहने वाला सुनने वाला और कहना दोनों होना चाहिए। तो अभी मुझे तो यहाँ के अलावा कई जगह प्रवचन, कई जगह वो कहने वाले तो सच्चे है नहीं, सब जगह तो सत्संग मिलती नहीं है। नहीं कैसे आप सब देख रहे हैं ये कोई ठेका, कोई ठेका नहीं है कि मैं तो कहूँ थे नहीं कह सको, मैं तो कह सकता हूँ आप नहीं कह सकते, ये तो ठेका है तो कहे न कहे, जाने न जाने बात हो सकती है, ये नहीं। समाज में सत्संग तो बहुत चलती है, पर कहने वाले तो सच्चे लगते नहीं हमको, तो वो भगवान मिलेगा वो तो कहते ही है, अच्छी बात नहीं है। आपने तो मौज मिली, राम जी बंद में गए तो कहो ये बंद में कैसे आए, तो कहो ये बंद में आ गए ऐसे समान ब्रह्मा जी बनाने लगे, तो ब्रह्मा जी बना नहीं सके इस वास्ते बंधु निकाल दिए, दूसरे बोले गए हमारे ऊपर था नहीं, ब्रह्मा जी बनाया कि नहीं बनाया क्या है, हमारा अच्छा भाग्य बन गया कहते ब्रह्मा जी बनाया, भगवान मेरे भगवान मेरे, अब इनमें इतनी गलती में बात होते भगवान मेरे। द्रौपदी का सीट उठाया गोविंद द्वारका वासन, द्वारका वासी कह रहे द्वारका जाकर आए भगवान, द्वारका वासी नहीं कह रहे तो मेरे मेरे पास है, मेरे मित्र है तो कहते का लगे सर्वशिष्ठ मंदिर निविष्ट सब कहते मैं हूँ मारे हृदय में मजोड़े कुत्ते को घीसे जो घीसे मैंने द्रौपदी ने बस कहते भगवान नहीं कुत्ते द्रौपदी के बुलाने से भगवान आ गए, और द्रौपदी में इतना क्रोध कि वो कह रही कि दुशासन की छाती का खून लगाऊंगी मेरे बाड़ों के, तो इतना क्रोध रहते भगवान कैसे आ गए, अपना पने का। मैं बालक की बात गई अपना पने का, बालक और क्या दिखता है, कोई पढ़ा लिखा है, पंडित है, समझदार है, क्या है। भगवान के साथ अपनापन हो जाए तो भी मतलब क्रोध आदि विकार रह सकते हो सकते हैं उसकी। वो रहे तो भगवान जाना है, बेचाना है, तो क्या बता है। बालक में काम क्रोध है तो वो मानता है लायक नहीं हो, ऐसा मानता है क्या। अपने पर जाती ही नहीं, माँ पर जैसे माँ माँ माँ मेरी माँ मेरी है। बहुत स्वतंत्र है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। ज्ञान में कर्म मारे में बुद्धि में बुद्धि बुद्धि बताने जो रहता बुद्धि अच्छा समय में उठता है। कैसी बढ़िया बात है, अब इसे दूसरा दुराचार है, भलते मामला निभाग साधु से मंत्र मानो साधु मानो क्यों समय व्यवस्थित हो इसे खुद ले मैं खुद भगवान का हूँ। अच्छा हूँ तो मंदा हूँ जैसा भगवान का हूँ, तभी तो मैंने कहा द्रौपदी जी प्रसिद्धि है, द्रौपदी जी बहु है ना, वो क्या कहते है मैं मर जाऊ मतलब संतान दी तंकुर पांडवान, द्रौपदी जी तेज है कब नहीं, द्रौपदी तो सासू है बहु है, भाव बहुत तेज, संतान बीज गुरु पांडवाना लोगो उपकुक्षिगत आत चक्रो जन्म तो देखा परिचय शरणंगताया मेरी मांग अरे भगवान बहुत मीठा है, अरे भगवान ये भगत मेरे मुक्त बने है, कोई भगवान है मुक्त बने हम भगतान दास माँ मेरी है, माँ तो मेरी है, मैं कैसे ही हूँ, मैं भी तो दिल जाती ही नहीं, मैं सबूत हूँ कपूत हूँ माँ के लायक हूँ, माँ मेरी है ऐसे भगवान मेरे है, मैं कैसा हूँ, जैसा हूँ तैसा हूँ, बाप मेरी है। बहुत शुद्ध बात, शुद्ध बात, माँ मेरी है। बड़ा भाई माँ शहर में वो वास्ता नहीं है, वो तो सच्ची बात करता है, हृदय से मास नहीं है, बड़ा भाई करता है। वो कहते माँ तो मेरी है, तेरी माँ कैसे बने, मेरे हुक्म में नहीं बने। तेरी कैसे बन जाएगी, माँ तो मेरी है। माँ नाराज होती नहीं, बड़ा भाई नाराज नहीं होता है। कोई जैसे कहता माँ मेरी ऐसे ठाकुर जी मिले मेरे व्यवहार है, मैं सबूतों का बूंद कर रही हूँ। मैंने बुलाया आप ही आयो, मैंने बुलाया आप ही आयो, रातों लगड़ा कूटो थी। भगत जी बहुत बड़ी बात है, करो भाई के हो अभी तो खा दो वो बता गाल चिप जाए ना, पुजारी गया तीर था मैं कितना देना क्या बता, भूख हमारी दुर्दशा हो जाए, खा लो खा लो। बोलो घी तो खाए ना, दही लाई हो मीठो दही दही, कितने सीधे सुनो भावे दावड़ी है ना पढ़ लो की तो तो मैं माता तो पिता तो मैं सबसे पहले माता गई हो, तो मैं वो माता तो पिता तो मैं माँ भी आप हो, बाप भी आप हो। ये बात है भक्ति, ज्ञान भी बिना मैं तो ये बिना याद किया अपना होता है, ज्ञान है कर्म योग दसवा ग्यारहवा श्लोक दसवा जाएगा तथा बुद्धि योग एकदम अज्ञान जम तबा नाशया में। ज्ञान लिपेन भाषोता दूसरे प्रसंग की बात कह रहे हैं, दूसरे प्रसंग इस प्रसंग से हटके कि निषिद्ध कर्म करने वाला वाले का प्रकृति से संबंध विच्छेद कभी नहीं छूटता है। आप फरमाते हैं निषिद्ध कर्म करने वाला का प्रकृति से संबंध नहीं छूटता है और विहित कर्म करे तो उसका संबंध छूट सकता है, ये बात सत्य है। वाघ संबंध समझो, भगवान को मां मान ले छूट जा, वो अपना छोड़ता नहीं है। शुभ कर्म के द्वारा भी नहीं होता, अपने पण से होता है, आप थोड़ा सुना भी करो कभी कभी। बोले निश्चित कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी ना, नहीं होगी। अरे निश्चित समय बोले है ही कौन है, वो तो भगवान उमा मानता है, बालक निश्चित करता है, पीड़ित करता है, क्या करता है, वो तो भगवान उमा मानता है। विवेक पूर्ण बोला करो ऐसे ना, सभा में थोड़ा सा वो विवेक ही पता ही नहीं करता, ऐसा मन क्या होता है, भगवान मेरे टाइम हो गया, मैं ज्यादा उपयोग।